أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم سورة النمل مقصد دا سورت تے بیان دا دو مسائلو نفی علم غیب اور دو مسئلہ چی اللہ وی بچاو زور کوم پری دوانو مسائلو باندے دو واقعات اللہ ذکر کئی پاولا مسئلہ چی تسلی دا اول واقعہ پی ذکر شوا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دویم واقعہ دا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام شورو دا رواندی آیاتنو کے داغ میگے سرا سا خبر اتر ذکر شوی اس اللہ آغا اصل واقعہ ذکر کئی بڑی آیاتنو کے دا کم مقصد دا پارا چی اللہ واقعہ ذکر کئی اغا مقصد ذکر کئی نفی دا علم غیب چی اللہ وی عالم الغیب زیم پپڑو باندی پویدن کے زیم اگر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تا دا مملکت دا بلقیس نا خبر نشو ودہود وطوی احد تو بما لم تحد بیہی وجئتو کا من سبئیم بنبئی یقین نو آغا اصل واقعہ اللہ ذکر کئی بڑی آیاتنو کے اللہ رب العزت فرمائی وتفقد الطیر وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین اوازری واغستا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دمارغانو فقال نوح علیہ سلیمان علیہ السلام ما لی لا ارى الهدهد سدی ما لرا چن وینمز مولا چرگک لرا ام کانا من الغائبین یا دے دے دا غیر حاضرنا لو عذبنه عذابا شدیدا خام خان سزا بور کم دتا سزا سختا او لأذبحنه یا خام خالال بکم دلرا او لیأتینی بسلطان مبین یا خام خارات لبکی ماتا پا دلیل خکار سرا فتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد اوازری و اغستان سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا مارغانو زگ داغ پلخ کرو کہ مارغانم شاملو دخبل ملگرو دخبل لخ کرو وازری اخلی دا مارغانو وزیری چی واغستان ہدہد پکی نشتا ملا چرگک ہدہد ویلکی گی ملا چرگک تا دے چرگ خوکاری دمبولیانو کڑے دے یو پورا قوم او دغرنگی یو پورا بانساحت اغٹول مسلمانان شوی دی دو ہود ہود دو وجہ او بلدان چی یو پٹکے مطالع پسر کڑے دے تاج ملا چرگک تو گرنو پسر باندی یو تاج لگی دلے دے ندے چرگ خوکاری دو ملیانو کڑے دے زکوت ملا چرگکو فقال نووی سلیمان علیہ السلام و سلام سدی ما لرا چی نوی نمزو ملا چرگک لرا امکان من الغائبین یادے دے دا غیر حاضرنا زیوینم نا او کدیزے کشتنا کوئی اب خبر ہوگا نا کوئی زیوینم نا او کدیزے کشتنا دا سنوی چی ملا چرگک سشو ملا چرگک سشو اخونش تا دیزے کے زان تا دالی ملغیب نسبت نکی بلکہ وہی دیزے کے شتنو کزی وینم دا گورا پیغمبر دے دا ٹوری دنیا بادشاہ دے او عالم الغیب ندے پتو تا نشت نچی کلا آزیری و آغستان سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا مارغانو ملا چرگک بکی غیر حاضر دے فوراً وی لأعذبنه عذاباً شدیداً خام خان سزا بورکم دت سزا سختا دسنگ بی اجازت چھٹی کڑی دو نہ دے راغلے یا سنگ د مجلس نہ بی اجازت غیب شوے دے تپو سے نہ دے کڑے او غیب دے بیٹک کی نہیں کرنا اور کی قرآن نا نو سلیمان علیہ السلام تو سلام فرمائی زبول سزا ورکو لعذبنه عذابا شدیدا خام خان سزا بورکم دت سزا سختا او لعذبنه یا خام خان حلال بکم دلرا او لیأتینی بسلطان مبین یا خام خان راتل بکی ماتا پا دلیل خکار سرا دری خبر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے یو دا چ سزا بور کو سزا نہ مراد دا چ دخپل لخکر او دخپل تنظیم نہ بے بہر کو زکہ دا ڈیر لوی سزا بھی امیر لم پکار دی استاد لم پکار دی چرے دخپل ملگرو تپوس کرے او بیا دا خبر کئی چی کم ملگرے نیشتا بی اجازتا چھوٹی کڑی دا انہ دے راغلے نو کراغو نو سزا بورکو او سزا دانا جی تا پی غوگنو نیسا یاد اگرنگی لخت و تو نیسا سزا دانا چی تیر جماعت نا بہر کی تیر دخپل تنظیم نا و دخپل ڈر نا بہر کی چھو بھائی تو تنظیم پہ اصول بانے برابر نی نزا سلیمان علیہ السلام تو سلام ام فرمائی چھ سخت سزا بورکم یعنی زبے دخپل تنظیم نہ بہر کم دویم ذکر کئی اولا از بہن نہ ہو یا سخت سزا کی علماء دام ذکر کئی چھ بنی بتی نو باسم او دغه ننګ انور ته به کېدم دا یو سزا علماء ذکر کړ یا دویم دا اول ازبهنه یا خامخا زب بکم دلرا حلال بکم دلرا ختم بک او دریم خبره کوي اول یاتینی بسلطان مبین یا خامخا راتل بکې ماتا په دلیل ښکارس یا به معقول عذر پیش کوي دلیل به پیش کئی چی ولی غیر حاضر دے او ولی بی اجازت تلے دے او که دلیل پیش نکڑو واضحا معقول عذر پیش نکڑو نہ یا بے حلال کم او یا بولا سخت سزا ورک نرمی پکشتا گزارا پکشتا یا ساده نن دی گزارو ور سره خراب حق مسله سوک نه کوي ولی گزارو کول پکار دی مالدار سے بخبشی دغرنگی پلانکے خان او نوام سے بخبشی ناظم سے وزیر سے بخبشی ایم این اے ایم پی اے سے بخبشی دغی گزارو دغ رعایتونو نن دین تباہ برباد کو دغرنگی سوک دا چاندی لحاظ کئی او سوک دا تنخواہ لحاظ کئی سوک دا یوش لحاظ کئی او سوک دا بلش لحاظ کئی دغ لحاظونو او دغ گزارو ورس تباہ کر دی وجن زمون پا درسونو کی دا پخوان دا سسٹم را روان دے چی کم تن چوڑیو کی مونگ تی تپوس کو تپوس دا دی دا پارا چی یو اہم کار دا نا پاتی شوی دے دا قرآن دی چوڑی کرد او دا چوٹی دی بی اجازت کرد دا نزک اجازت تی غوخت وی نمونگ با درس نا پس دعا کرد وی چی اللہ اہم کار پریغو ستو تا بخنو کی نوگر سلیمان علیہ السلام تو سلام تا بلکل گزارا نکا ویر استازو نا ملگری نتختی او پیرا چی جوڑ شی بیا نتختی دا کلک ملگری دی صدی کلک ملگری دی دا پا گزارو باندی نیدی جوڑ شوی پا سختی جوڑ شوی دی اس کا من گزارا شورو کنو یاد ساتار سا با گڑ وچ راشد سلیمان علیہ السلام طریقے کار تو گورا دا خبری خوکڑی سلیمان علیہ السلام فمکس غیر بعیدن ندرن تیر کو ملا چرگک غیر بعید نڈیر درنگ تیر کو نڈیر یعنی سو مطلب شو ددی خبر سر فوراً راغو بس سن سلیمان علیہ السلام دا خبر ختم کا لگ سات پس ملا چرگک حاضر شو سلیمان علیہ السلام تو سلام خدا شرط پکیخیو چی دلیل با پیش کئی ملا چرگک اگر دلیل پیش کئی فقالن اوی لی ملا چرگک احد تو بمالم تو حد بیہی زپو شم پانگ سباندی چی تنی پوشوے پاغی باندی چاہتا ہوئی سلیمان علیہ السلام تو نن کا طالب استاز تا ہوئے لے جتر نیپو ما تا پتا دا وی بہو سا گستاخا ما تا دیوئے لے جتر نپوئے گی اسے پوئے گا امر غید آمولا چرگک اور سلیمان علیہ السلام تا وی احد تو بمالم تو حد بھی زپو شم پاگ سا باندے چتر نیپو پاگی باندے وجئتک من سبع بنبع یقین اور راتل میکڑی جتا تا د سبا نمی خارنا پا یو خبر یقینی سر راتل میکڑی جتا تا د سبا نمی خارنا پا یو خبر یقینی سر سبا نمی خار یمن کیو ایما خود یمن نا د سبا نمی خار نا یو عظیم و یو اچت خبر تا تروڑے دے او دا سی خبر دے چھے ما تے پتن و تا تے پتن نشتا ملا چرگک پا دے خبر پویدو چھے بپوٹ پویدون کے صرف یو اللہ دے سلیمان علیہ السلام کدر ٹولی دنیا بادسان دے خوب بیام پپوٹو باندی نپوئی پا غیب نپوئی اونن با غٹ پٹی اوئی با پیر عالم الغیب دے فقیر عالم الغیب دے دغرنگی پلانکے سے عالم الغیب دے وی غلط پا نک کے خی اور دغرنگی پا لوٹا کی رت خی سوک با یو خبر کئی سوک با بلا خبر کئی اغمر غیب پوئی گی پا دی خبر چی اقلم پا کی نشتا او دکی اقل شتو سر دا اقل نم دا بی اقلی خبری کن زکو قرآن وی حلائی که کل انام بل هم ادول دا کسان پشان دا دنگرو دی بلکی دین هم زیاد گمرا دی حلائی که هم الغافلون دا کسان هم دی نا خبر دا قرآن سلیمان علیہ السلام تو سلام اجازت اور کچھ بیان کدا سا خبر دے تجوے ما خبر روڑے دے سا خبر دے یا ساتھ پدی واقعہ کہ اللہ دا ثابتی یو خدا ثابتی چھ پیغمبر دے و عالم الغیب ندے دویم دا ثابتی چھ اللہ و عزت خپل دین کار اگر دا مارغانو نمغستش د دې یو مارغه د وجه د مولا چرګک د وجه د هدهد د وجه نه پوره یو ریاست پوره یو حکومت هغه مسلمانان شوی او دغه حکومت او دغه بادشاہ د چاو هغه د بلقیس چې د سبانو میخار بادشاہ و او یا ساته دا هدهد دا د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام انجینئر وخا دا سو د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام انجینئر زکه دل چې الله دا کوم مخوک ور کړی دا نه دی چې کله دا مخوک په زمکه باندې ولګی نه د دوبو د لیول پته لګی چې وبدل ته څومره لیول کړي چونکه سلیمان علیہ السلام خو په خبرو اترو پویدو د مارغانو یا ایها الناس علمنا منطق الطير او خلقو خود له شوی د مونږ ته بولی د مارغانو آیت نمبر 16 کې تاسو لست چې نه سلیمان علیہ السلام معجزه وا چې د مارغانو په خبرو اترو باندې پویدو د علم مولا الله ورکړه چونکه سلیمان علیہ السلام او داغه لخکر بروانی وی یوزے کی دو بو ضرورت براغو نو دب آول مخو کولا گولا نو کوبو با دیر لان دیوی خود ویل بیزی چی مخ کسو او کوبو با نیز دیوی نو فوراً بیا غزے کنستل شورو کرل چونکہ جنات ہم مسرو نا غزے کی بے اوبر اویستی و خپل ضرورت بے بی پورکو نو دقا واقعہ اللہ ذکر کئی فمکس غیر بعیدن مانم اکڑا چه درنگ تیر کو ملا چرگک ندیر وی دا مانا چا کڑی دا مونگو وی دا مانا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کڑی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو واقعہ ذکر کئی چه علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه یوزے کی مونگ پڑاو کڑو و پاغزے کی بلکل اوبنوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ یو سو صحابه مقرر کړو چې ورشه او د اوبو پته ولګوي اوبر اور زکه پوره لخکر دی اوبه پکار دی وای مونږ ګرځو را ګرځو اوبه نشته په دې کې یو بوډه خزر را روانه او په خره باندې مشکی سي د اوبو اخی دی اور را روانه ده مونږ دې تپوس وکړه بیا د اوبه دې د کوم ځای نه راوړې هغې جواب راکو چې پرون دا ټایم زه د اوبو په ځای کې پرون دا ټایم زه د اوبو په ځای کې دومره لرې پسې زه تلې وایي مونږ ورته چې اوبه راکا ویا ښځې ویل چې نه مونږ چې پیسې به درکو وی ویل چې نه ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراوست اج نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغا دغه دغه روایت کی لفظ ذکر کئ فمکسنا غیر بعید ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولی ګلو او چې مون او قتل نو نزدې او بنوي دا خزر روانه و چې تپوسم ته وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمراوستا فمکسنا غیر بعید وخت تیر کو مونږ نه ډیر یعنی زر تر زر واپس را نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیو مشکیزی خلو کلو کڑا او دا غرنگ صحاب کرام و توی راش خپلم تی اوبو اس کے لوخم تی ڈکی او خپلو سارولم اوبو یو سے او یا غم مشکیزت تشیگی نا دا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ وخا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دې خزل سوار کې او یار یو د خپل وس مطابق چې سمره هغه خزل ورک بیا خزل دومره متاثر شو د نبی له سلام او د صحابه د اخلاقونه چې هغه خپل قبیله ته لاړه او غیته دا واقعیه بیان کا اب پورا قبیله مسلمان شو. مقصد دا فمکسنا غیر بعید وقت دیر کو مونگا ندیر نو دا معنی امام بخاری رحمت اللہ لے ندلتا موی فمکسا غیر بعید فمکسا غیر بعید فقال احدت بما لم تحد به نو درنگ تیر کو ملا چرگ کو ندیر نویل دا حتو بی مالم تو حد بیهی زپوشم پاس باندی چتنی پو پاگی باندی ما تے پتشتاو تا تے پتنشتا وجئتو کا من سبائیم بی نبائی یقین اور آتلا مکڑی دیتا تا دا سبانو مخارنا پیو خبر یقینی سرا انی وجد تمراتن تملکوهم یقیناً ما اموندلا یو خزا تملکوهم چه بان سان وددوی و اوتیت من کل شئین اوارکڑی شو دیتا ده هر قسم ضروری سامان نا ولها عرش و نازویم او د دې یو عرش لویو یو تخت لویو وجدتها ما موندل دې لرا وقومها او قوم د دې لرا یسجدون للشمس چې سجده کولا په طرف د انور باندې من دون الله بدا الله نا وزينا لهم الشيطان اعمالهم او خیس دکڑی دی دوی تا شیطان غبد اعمال د دوی فصدهم عن السبيل نو بند کړل دوی لرا یا بند کړی دی دوی لرا د سمیلارینا فهم لا يهتدون نو پس دوی سمالار نمومی هد هد وی ما تے پتشتو تا تے پتنشتا اغا خبر یقینی سلیمان علیہ السلام تو السلام دا بیانی هد هد وی ما یو خزولی دا تلیو ما سبانو می خارتا یمن تا تلیو ما التمی یو خزولی دا جی سڑیو او خزی بیبان سی کولا سڑیو او خز بے بان سی کولا خز بان سہنوان ملا چرگک تا ہد ہد تم دا خبر ڈیر بد اخکاری کہ سڑیو پاغی دا خز بان سی او نن با پینزس و ہد ہد تی نجوڑی گی او دا گرنگی اغب ہم دا خز دا بان سی تائید کئی اول ویل و یرم منز پکی نکی گی وی دا خزی پا بانسه ای که دا جمعی موز نکیه گی نا چه دا ڈیزل و پرمنٹی ورکو نا بیا و مغا منزم که دو عرصه که دا دا دا نبا سو حد حد جوڑ شی سو مولا چرگا که بطی جوڑی شی پوئی گیا بخبرو که نا پوئی گیا نو انی وجد تم رأتن صحابی دا نبی علیہ السلام نا تپوس کئی چه حضرت مرگ کل بہتر دے دا جننا یعنی خیٹا د زمکی دمخ د زمکی نبا کل بہتر ای نبی علیہ السلام تو سلام اغا وجہ بیان ای یو وجہ و تدا بیان ای چی کل حکومت بعد سید نا اہل خلق و لانس تلاڑی شی نبا دغا وقت کی د زمکی خیٹا اغا د زمکی د مخ نتا لڑی را بہتر دا. یعنی مرک پا دغا ٹیم کی بہتر دی نا اہل سمت لم چیخ دا خزو لانس تا بات سئی لڑی شی حالان کی قرآن وی الرجال قوامون علی النساء سڑی با حاکمانی پا خزو باندے بات سئی بلا چاوی بات سئی بلا چاوی اغا با دا سڑی بی نکی دا خزی بات سئی بی کلا چی یاد ساتا حکومت باج سہی اغه دنا اهل خلق لاس تلاړ شي نیا ساته خیټ د زمکه اغه د مخ د زمکه نه تعالی ډیره بهتر ده یعنی مرګ په دغه وخت کې بهتر ته نو هود هود ته دا خبره نارواخ کاری سلیمان علیہ السلام ته وی یو خزه میولی ده چې سړیو او خزه به باج سہی کولا خزه باج سہنه وا و اوتیت من کل شیء ورکړی شو دی خزه ته د هر قسم ضروری سامان نه کلی عرفی دی که کلی حقیقی دی کلی عرفی دی یعنی د کوم شي ته چې ضرورت دی هغه ورته ورکړی شوی فوج مشتا پارلیمنت مشتا هر څه شته ولها عرش عظیم او د دې یو تخت لوی یو لوی تخت یې ځان له جوړ کړی دی او په هغې باندې ناست دی او سړی ورته لاندې ناست څه ناشنا کار مې ولید دویمه بورۍ مې پکې دا ولیده وجدتها ما اموندل دې لرا وقومها او قوم د دې لرا یسجدون للشمس چې سجده کوي په طرف د نور باندې من دون الله بيد الله دا سو کوئی ہد ہد دا خبر کئی ملا چرگک دا خبر کئی سلیمان علیہ السلام تو سلام تک کارگزاری بیانے چه تا خوزما خلاف ورن جاری کڑے ہو جی سزا بورکوم یا بدلیل روڑی ما خدا کارو کتو زخوتلیوم یو ناشنا مشاہدہ میں اکڑا یو ناشنا کار مولی تو دویم برائی دا چه دا خز پا خپل هم او دا دی قوم دا دوان نور تا سجده که دا نور عبادت که او دا کار و تا چا خیست کده ره و زین لهم الشیطان و اعمال هم او خیست کده دی دوی تا شیطان خیست کده دی دوی تا شیطان اعمال هم اغا بد اعمال ده دی دا کار و تا شیطان خیست کده ره جنور ته عبادت کوي دغه رنګ خزا هغه بادشاہ دا شیطان و ته دا کار خسته کړي هود هود په دې خبره پوئږي جنور لایق د عبادت نه دی لایق د عبادت صرف او صرف یو الله دی هود هود په دې پوئږي خو یا ساته نن به غټ پټ انساني و په دې نه پوئږي خبر تب سجدہ کئی بت تب سجدہ کئی انہیں تب سرخ کا تکئی دا زان پرنگ یو انسان تب سرخ کا تکئی پخپو کے بہت اپرو تھی نہ تو کہا ہد ہد نہ لان دینا شوی خو مگر دا قرآن خبر اولائک کل انعام بل ہم ادول سورہ 3 کے وہی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ وی انسان میں خکل جوڑخ کے پیدا کرے خو چې کله دې زمان نافرمانی شروع کی خپل درجه او مرتبه ته هیر شي نو ثم رددناه اسفل سافلین بیا واپس کو مونږ لر لاندې د لاندو نه الله وی زی سری لو رسوا نو هود هود وای چې شیطان و ته دا بد اعمال خسته کړي انجام دار وته فصدهم عن السبیل بند کړل دوی لر د سمې لارې نه فهم لا يهتدون نو دوی سم لار نمومی ام دغدن ور عبادت کن اللہ يسجدو للہ اللذی ولی سجدن کی اللہ غزات تا سو کوئی دا حد حد دا وی خوا چنور تا سجدہ کی نوی اللہ تا سجدہ ولی نکی اپا دی پوئی گی خود دی پی نپوئی گی اللہ يسجدو للہ اللذی ولی سجدنا کی اللہ غزات تا یخرج الخبآ فی السماوات والارد چرو باسی پٹ شیزونا پاسمانونو کی او پزمکا کی یعنی سم مطلب شو برا چی سدی پٹ تی اغ پاغیم پوئی گی خکتا چی سزما استانا پٹ دی پاغیم پوئی گی ویالم ما تخفون و ما تولنون او پوئی گی پانگا سباندے چی پٹوے تانسو او پانگا سا چی خکار کوے تانسو دا غزات عبادت ولی نکی اغزات تا سر ولی نخکتا کئی دا نور پا زیباندے چی کم دا اسمانونو دا زمکو پا پٹو پا خکار پارسو پوئی گی اس داور توحید اغزات سوک دے اللہ لا الہ الا ہوں الله اکیو دے پخبل ذات و صفاتو کے لا الہ الا ہوں نشتر بلاجت روا بید اللانا رب العرش العظیم چه پال رب العرش العظیم چه مالک دارش لوی دے اغد لوی عرش مالک اغا ذات لائق دے چه اغت سخ کا تکڑیشی اغت سجد اکڑیشی دا غی عبادت اکڑیشی حدود خدا خپل خبر بیان کرا آیات دے سجدی اخا حدود دا خپل خبر بیان کا او سلیمان علیہ السلام تو سلام دا سے نکی چه زیل کر آزے چه ورزو پے دا سے نکی سلیمان علیہ السلام تو سلام اس تحقیق کئی اگر تو وہی گورم زو دلی خبر تحقیق کو ما چه تری اختیاوے او کا دروغ ہے سورہ حجرات کے برائشی یا ایوہ الذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبین او مومنانو کلچی بیو بی اعتبار یو خبر روڑی تاسو تا نو فوراً پی یقین مکوا بلکہ تحقیقو کا چه دا خبر ٹک دو کا ٹک ندا اے استان تا چاویلو اس پی دا نغوگو تختولو اپا غوگ لاس نوالو اس پی پسی منڈو وار الک اول خو غوگ اوگو نا جو شتاو کا نا نو که غوگ دینو ولی او پسی منڈوی اچه زان استڈی کنو چاوتیل ولی او اس پلان که ہوئی چی سپیدن غوگو تختولو وی لکه تپا غوگ لاسو چی وی والو وی غوگ خومشتا نو یہ غوگ دشتاو سپی پسی منڈوی نو تحقیق کوا تا تم چا یو خبر روڑا چی جی پلان کی سے که دا سے کار اوشو پلان که تن خدا سی وی دانے جی تفور میں اوے ادھر جی تپوستیو کو ولی دا خبر دا سے کڑے ناول تحقیقو کا چی دا خبر دا سے شویندو کا ندر شوی پوئی گیا بخبر ہو کا نو پوئی گیا قالو علی سلیمان علی صلاة و السلام سننظرو زردے چی گورم زا اصدقت آیا ریختیو علی تا ام کنتا من الکاذبین یا ایت در دروغ جنو نا تا رشتیو ویلو که دروغ دیو ویل گورا پیغمبر دے گو پتا وطا نیشتا چه در اختیو ویلو که دروغی ویلی پا گیا بخبر آکا نو پوئی گئے آنن وی یرا چی وی سنگ دل استر گو تو گوری بس وی پتا وطا ولگی دار سن وی خبر دے سڑی دا ٹولی ڈرامی دی اسی خبری تیری ایو پیر سے بو یا ساتھ یو نیکان پیران دی یو بدان پیران دی جس پیر کی اداؤں سے سنت کہو ظہور آغا پیر چی دا آغا دا ہر یو ادانا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ظاہری گی ایسے صحیح پیر کا بندہ غلام ہے ددا سے صحیح پیر منگ تابداریو او دا آغا غلامان او جس پیر کی اداؤں جس پیر سے مرید کی عزت نہ بچ سکے ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے اگر پیر چی داغنا د مرید عزت بچ نہ پاتی کی گی عزت تے غل دے مال تے غل دے پیر نہ دے او پزانے دے پیرے جامرا چولے پیری سرے پدے کے نہ دے چی ویخت غڑ غڑ پرے نہ پیری سرے پدے کے نہ دے چیرہ منزو دس مکو بات پیر شوے دا دا کمی نہ پیری دا یا ساتا د ټولو نه عظیم او اوچت پیر د دې امت څوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دویمه مرتبه کې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دریمه مرتبه کې عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په سلورمه مرتبه کې عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ په پنځمه مرتبه کې حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسې ورپسې لاندې راځه دا ټول پیرانو پیر دانا چی بس خان جامی وان چا وہ کار کسب مکو منز و دس مکو یو گٹ کی کینا دا واقع دا عیسیان وغرا دا یہود و دا عیسیان وغرا پیران دی چی دنیا بے پری غست و گٹ کی بکینا استل اویل بے یر زر راہی بے موز پیرم بس پوئی گئے بخبر آکو نا پوئی گئے ناغ یو پیر سے بو ناسو دا مریدانو سر ناسا پیدا چھے ٹوپ کڑل چھے ٹوپ اکڑل لکه داسې چې سرانی سي چې څنګه ټوپ کړل سټو خوځول ډېر بدو شو مریدانو سره ناست وي چې څه چلو شو وي پلان کې مرید صاحب تلو او منګی را ډکولو د اوبو او ناڅاپه ترې منګی را خطا شو ما کوشش وکړو چې را وینیسم خو بس لاندې لاړو مات شو خلکو ویې ول رسېدلی پیر دی اوس به موږ رسېدلی دی وی جهنم ته رسېدلی دی په غاړه ولاړ دی سترګو پټېدلی جهنم ته غورځېدلی قرآن وی وکنتم علی شفا حفرة من النار وی تاسو په کناره د کند ر جهنم به هماغه خلک مریدان ډېر متاثر شو چې یاره پیر صاحب خود په هر څه باندې پوهېږي یا ساده دا ځکه د ښځې او لوڼه ستر هم نه کوي ښه ځکه پیر پې ځان منلی وي چې زه د هر څه نه خبرې ته چې کور کې څه څه کې د هر څه نه زه خبرې نه هغه وایي چې خبر دی نو بیا دې پرده څه دپاره کې ټول هم دا خبرې په دې کې دا مریدان بهر راووتل هغه تن را روان دی هغه ته ویل که څه چلو منګې ده نه مات شو پیر صاحب خو ټوپ وړو چې یاره منګې وایي دا څه قیصه وه هغه ورته ویل وایي پیر صاحب منګې راکړو چې ورشه ولته یې کاڼي لر وغه ماتې کا بس وایي لاړم کیدی چې نوې مریدو چې نوې وینو هغه صفا خبره کوي او چې د دوی په چالونه را وړي بیا ایمان له غوټې ورکوي بیا پیر ته نسبت د خدای کوي وایي په هر څه پوهېږي وایي منګې راکړو چې ورشه لاړ شو ولته یې کاڼي لر وبغه ماتې کا وایي زه لاړم او به مات مې کړو وایي ښه پیر صاحب خو وایي چې هغه په خپله لاړو اوبې را ډکولې او منګې ته مات شو دا ټولې قیسې مې شي دغه رنګې قطار کې به ته ناستې پیر صاحب ته تا سره به ناستې منیټر ایجنټ تا ته وایي خیر خدای سله راغلی اوس ځان به داسې شو کوي چې زما هم څه مسله د پیر صاحب له راغلی وایي به یاره دا پیر صاحب راته چاخولی دی چې هر یو کار بس ټک پټک باندې کوي لاس په لاس بابا دی بس هر څه بس سمدستي زما هم یو ضرورت ته راغلی یم له ګورو نه ستا څه کار دی کوم ځای نه راغلی یاره زه خو پېښور نه راغلی یم شاړن خیر خدای یاره کاروبار نشته یا دا حساب دی دا مسله ده ښه ستا نه خو د هغه مخکې لمبر دی لاړو پیر صاحب له پیر صاحب ته وایي دا ما پسې چې را روان دی دی د پېښور نه راغلی د شاړن ده او دغه رنګې دا دا مسلې ده او دا دا حالات دي هغه وایي ښه بند کړه پکې سره بټن چې څنګه دی وردن نه شي پیر صاحب ته خو یې ویلي که نه هغه ورته بس بس بس بس بس ما ته پته ولګېده چې ته د پېښور نه راغلی او د شاړن سره دې تعلق دی او ما ته د دې هم پته ولګېده چې ستا کاروبار نشته دا مسله دې ده دا مسله دې ده چې وګوي وایي تا ته چه وویلی ما ته پته نه کړه هسې ما ته خلک وایي چې ته رسېدلی پیرې زه د هر څه نه خبرې دا ټولې قیسې مېسې خواښې له به تعویز ورکړي وایي به دارې پنګور وایي پنګور راله تعویز وکړه خواښې ته وایي ورشه وایي د هغې په روشندان کې کېده د ګیټ په روشندان کې وایي یو سوړه کې کېده انګور چې ور لاړې شي هغه ته وایي ورشه وایي روشندان کې وګوره تعویز به پروت یې چېړه وباسي او مګه او ته ویلي چې هلته یې کېده که نه ابل ته وایي لاړ شي وایي هلته نه راوت یاره پیر صاحب په هر څه پوهېږي سلیمان علیه السلام تو سلام د ټولې دنیا بادشاه دی خو یا ساته عالم الغیب نه دی عالم الغیب څوک دی پوهېدونکی په پټو باندې څوک دی صرف او صرف یو الله علما په دغه ځای باندې ذکر کوي احد تو بما لم تحد به چې د دې نه پس هم څوک وایي چې د الله نه سیوا بل څوک عالم الغیب شته وایي دی رافیزي دی د سره دی رافیزی دی د شیعه دی ځکه چې رافیزیان او شیعگان وایي زمونږ امامان دار څه نه خبر دي وایي زمونږ په امامانو باندې یو خبر هم پټ نه پاتې کی او مغل رافضیانو خبر. سلیمان علیہ السلام تو سلام فرمائی قالا سننظرو ویر سلیمان علیہ السلام سننظرو زردے چی گورمز آیا رختیا ویلی تا ام کن تا من الکاذبین یا ایت در در اغجنو نا پتا لگو اصحاب بی کتابی لارش پا خط زمان سرام یا یو سا خط زمان حازان چی دار خط ورکو سی ورکڑا خط ورکڑو چلان شا زما دا خط بلقیس تیوسا نو کس جوان بیدر کو نو پتا بولگی چی آوی تر اختیاوی از حب بی کتابی حازا یوسا خط زما حازا چی داری فالقه الیهم اغرزو دی خط لردویتا نو بیاو تا پسر ادریگا ما سمت ورلانهم بیا وورد دوینا یو طرف تشا خط چو غرزے نیو طرف تا قدرے گا فانظر زکر ڈاریک رازا ما کاغی سا جواب وغیرہ ما لراکول غاڑی نو سنگ برا کئی زکر یو شان دے و یو یمن دے دیر مزل دے پا منز کی نزد تا با واپس بیا گا خط روڑی فانظر مازا یرجیون فانظر نو گورا مازا یرجیون چی بس جواب باندے واپس کی گی دوی خط دا سلیمان علیہ السلام دے او روڑی سو کو روڑی ہود ہود ملا چرگک خلکی خط نیولے لے او دا رنگی پا یمن کی گرزی را گرزی را سبانو میخار کے چوی قتل ناسا پا یو سپین شان محل اولی دو چی محل اولی دو اگا محل تا وردن نشو پوشو چی دا برا دا گا بانسانی محلی چه وردن نشو محل تا دا غرمی وقت او دا غرنگی دا پارلیمنٹ چوٹی شوی دا بلقیس دیر حیاناک و مفسرین ذکر کئی چه دا نواده کڑی و واده نو کڑی خدا دیر حیاناک و کلب چی اودکی دا نا دا محل طور دروازی به پخپل بنده بنده کی دے گرزی را گرزی چنا سا پا وی قتل یو روشندان کلو دے کڑکے کلو دا چی بھائی کیو قتل چی دا خو مغ خزا دا او دا دا اکم چی ما لیدلی وا راغو خط روڑو پسینے وا دا کی غستو او واپس لانو بیا برکی نستو چی سنگ خط کی غستو فوراً را پاسی دا او دا گرنگی گوری را گوری چی سوک را دنشو چو وی قتل دروازی خو بندی دی چو بره او قتل مولا ناسته مولا چرگک ناسته خود پوی شو چو داخت پوشوا چو داخت خود روڑه چو خطی کلان کو اخود سلیمان علیه سلام تو سلام در طرف نده لکایتونو که اللہ پا خپل وی فوراً پارلیمنٹ رو گختو اخپل مشیران و وزیران رو گختل اوغیت سوئی قالت یا ایوہ الملو انی القی ایلی کتاب کریم قالت اویلدی یا ایوہ الملو او زما سردارانو او زما وزیرانو انی القی ایلی کتاب کریم یقیناً زچی ما غرزول شماتا یو خط عزت مند انہو من سلیمان یقیناً دا خط دا سلیمان علیہ السلام دا طرف ندے و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم او یقیناً مضمون دا دے خط دا چی طلب دے امدادو کے دا اللہ نا چیام مہربان او خاص مہربان ذاتے اللہ تعالو علیہ دا چی زان غٹ مگنے پا ما باندے وعتونی مسلمین او راشے ما تا تابدار قالت اوے لے دے یا ایوہ الملو او زما سردارانو انی القی ایلی کتاب کریم یقینن زچے ما او غرزول شما تا یو خط عزت من سلیمان علیہ السلام پیجنی نا خو خط تا ولی عزت مند وی عزتمن به ولینی زګه چې راوړی عزتمن د مرغې دی هدهد دی. ا په دې پوه شوه چې داسې سړی چې دا مارغانې تابع دي نو دا عزتمن سړی دی او دا خط عزتمن دی او یا ساته چې د خط قدر یې کړی دی د دغه قدر د وجې نه ورته الله ایمان نصیب کړی. کافر د بلقیس خو یا ساته د سلیمان علیه السلام خط ته عزتمند وای. نن مسلمان دی ایمان په قرآن راوړی دی خو یا ساته قرآن ته عزتمند نه وی. ټی وی ډرامو لا فلمونو لا هر څه له وخت شته لینګویجو لا سکولونو لا کالجونو لا هر یو شي له وخت شته کمپیوټرو ده خو که مسلمان سره وخت نشته قرآن له نشته شپېته کاله عمر به وي تپوس ته کوې کاکا قرآن درځي په قرآن پوهېږي وایي به زه خو امی ما نو پیدام امی وي او اوسم امی په دې شپېتو کالو کې تا شپېته آیاتونه مې یاد نه کړل د قرآن په شپېتو آیاتونو دې مې ځان پوه نه کړو په کال کې تا یو آیات زده کولو نو کم از کم شپېته آیاتونه د قرآن په هغې خو به پوهېدې که زکه خو نن مسلمان روز تر روزه ذلیله دی پخوانی عزتمندو زکه قرآن ته د عزت په سترګه باندې کتلی وو د قرآن عزت یې کولو نن د قرآن بې عزتي کوي یا ساته الله بې عزته کړل دا خلک د کافر سپېړه ده او د مسلمان مخ دی قسمه قسمه عذابونه تکلیفونه مصیبتونه او دغه رنګې ملکي انتشارونه په هر یو اسلامي ملک کې وګوره تقریبا انتشار دی. دا ولې؟ ځکه مسلمان د الله کتاب ته عزتمندو نه کتل. کافر خو یې سم نه مني نو دا غنه موږ د عزت تمام نه کوو. مسلمان تا خو په قرآن ایمان راوړی خو تا بیا هم د قرآن عزت نه کوو. په دې صرف غوسه کیږو او یو بل وجنو چې جی هم پلانکو قرآن اوس وزولو او پلانکو قرآن سره دو کړل او هغوی دو کړل او کافران دی نی منی مو تا منو مو تا قرآن سره سو کړ دا سی دو کنه ده ستا شل کال عمر دی دیرش کال عمر دی تا سمر وقت قرآن لور کرده چوبیس گینٹی ری تا سر ورز و شپا تا قرآن لسمر وقت ور کرده تی نیم گینٹی لم تیار نی چه دا اللہ کتاب لور که دا احد و ارادو که چه دنن نبزه دا اللہ کتاب از دا کل شروع کن نو گره بلقیس دا اخد تے عزتمند وی انی القی ایلی کتاب ان کریم انہو من سلیمان بل دا پیغمبر خد تے نو ولی بوت عزتمند نو دا خد دا سلیمان علیہ السلام دا طرف نو روڑے ہدہد دے او روڑے چا ترے بلقیس ترے اخوت عزتمند وی قرآن دام خد دا اللہ دے روڑے عظیم فرشتی جبریل امین دے روڑے امام المرسلین سید المرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تا دیتا دے عزت پستر گو کتا زکا خو شکایت بکی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا سورہ فرقان درشم آیت کتا سورست چه نبی علیہ السلام با دا قیامت پورا شکایت کئی یا اللہ زما دی امت و یا اللہ زما دی قوم ستا دا کتاب پری خود هر سلو خو کو دی کتاب لوخ نو لکه نبتوی ما زما با نبی علیہ السلام شفاعت کئی کده شفاعت پزے الٹا شکایتو کی بیا بسکی او چه پیغمبر در بانی شکایت اکو نو یا ساتب دا شکایت با منظوری کی کنن با منظوری کی راش قرآن تا نن عزتمند او آیا چې الله دی عزتمند کی انہو من سلیمان یقیناً دا خط دا سلیمان علیہ السلام دا طرف دے و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم او یقیناً مضمون دا دے خط دا دے چه طلب دا امداد اوکے دا اللہ نا چه عام مہربان او خاص مہربان ذات امداد برچانا غواړو دنور او سپوگمین نا بلکہ دا اللہ نا او دویم خبره بکی دادا اللہ تعالو علیہ دا چې ځان غټ مګنې په ما باندې و اتونی مسلمین او راشه ما ته تابعدار په ما تکبر مکوي چې زه ته ام راشه او زما خبره اومنه نو فورا راشه او زما خبره اومنه راتون کې سبق کې ان شاء الله دا به وایو چې خپل سردارانو ته وای مال مشوره را کې زو سوک جنگ وسره وکو او کنه دا خبره اومنه اغي وتوي مون سره طاقت امشتا اسلحه امشتا ارسشت جنگ بوکو دا سوق دي چې مون ته وای چې راشه جنگ بو سره وکو نبیا اغه وجوهات د انقلاب ذکر کای بلقیس چې کله یو ځکه انقلاب راشي نو عزتمن دا کلی ذلیل وګرځي او د غرنګي غ خار او غزه لوټی لوټی شي کله چې یو بارنه فوج حملو کی په یو ځای باندې او دغه رنګ داغه ملک داغستو کوشش وکي نو داغه ملک عزتمن اغه ذلیل شي خلک عزتمن دي خو اغه ذلیل شي څوک جیلونه ته لاړ شي څوک مړ شي څوک څه شي څوک څه شي او اغه کلی او اغه خار او اغه ملک اغه لوټی لوټی شي روان شي نو اغه وجه د انقلاب ذکر کوي او بیا ټول راغلي دي او دغه رنګ له سلیمان علیه صلوات و سلام خبره منلې او ایمان راوړی دی ان شاء الله راتلونکي سبق کې داغي تفصیل وضاحت وکړو ملګری پابندګي.